महाभारत वन पर्व पंचषष्टितमोध्याय जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदिराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। बृहदसुवाच था तत्वा नद्यांगी सार्थवाह वचस्तरा जगाम सते नार्थे न पतिलालसा। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालक की वह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। अथ काले बहुत थे वने महत दारुणे तरागम सर्वतो भद्रम पद्म सौगंधिकम महत दुर्वणिचो रम्यम प्रभूत यवसेंधनम बहुपुष्प फलोपेतम नाना पक्षिन सेवितम। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्म सौगंधिक। वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। निर्मल स्वादु सलिलम मनोहारी सुशीतलम सुपरिश्रांतवाहास्ते निवेशाय मनोदधु। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। सम्मते सार्थवाहस्य विवसुर्वनमुत्तम वास सार्थ सुमहान वेलामासाद्य पश्चिमाम। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जनसमुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। अथार्धरात्र समय निशब्दस्ते मिथे तदा सुप्ते सार्थे परिश्रांते हस्तियूथमपागमत पानीयार्थम गिरनदीं मदप्रस्रवणाविलाम अथापश्चत् सार्थम ते सार्थ जान सुबहून राम गजान। तत्पश्चात आधी रात के समय जब कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जलवासी वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तेतान ग्राम्य गजान दृष्ट्वा सर्वे वन गजा सदा समाद्रवंत वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। तेषा मापगतताम देग करिणाम दुस्सहो भवत नगाग्रादि वशेणानाम श्रृंगाणाम पतताम चितौ। पर्वत की चोट से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। स्पंदतामपि नागानां मार्गा नष्टा वनोद्भवा मार्गं संरुध्य संतुप्तं संसुप्तं पद्मिन्याह सार्थमुत्तमम्। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोक कर सो रहा था। ते तम समर्दु सहसा चेष्टमान मही तले हाहाकार प्रमुंचंत सार्थिका शरणार्थिनः वनगुल्माश्च धावन्तो निद्रांधा बहवो भवन केचिद्दान्तैः करैः केचिद् केचिद् पद्भ्यां हता गजैः। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांतों से, किन्हीं को सूंड़ों से और कितनों को पैरों से घायल कर दिया। निहतोष्टा स्वबहुला पदाते जनसंकुला भयादाधावमानाश्च परस्पर हतास्तदा घोरान्नादान विमंचन्तो निपेतुर्धरणी तले देक्षे स्वारुह्य संरब्धा पतिता विषमेषु च। उसके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकरा कर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। एवं प्रकार राजन विनिहतम सर्वम समृद्धम सार्थ मंडलम। राजन, इस प्रकार दैव बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः उस संपूर्ण समृद्धशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। आराव सुमहाशासित्रैलोक्य भयकारक एसोग्निरुच्छित कष्टस्त्रायध्वं धावताधुना रत्नराशिर्विशेषोऽयं गृह्णीध्वं किं प्रधावत। उस समय वहाँ तीनों लोकों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चित्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो उठी है, यह भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। सामान्यमेतद्रविणम् न मिथ्या वचनम् मम। तीसरा कहता था, भाई इस धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं है। एवमेवाभिभासन्तो विद्रवन्ते भयात्तदा पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं सुकातरा। कोई कहता, ऐ कायरों मैं फिर तुमसे बात करूँगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। तस्मिन् तथा वर्तमाने दारुणे जनसंचये दमयन्ति च बुभुते भय संत्रस्त मानसा। इस प्रकार जब वहाँ भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी, उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। अपश्यद्वयससं तत्र सर्वलोक भयंकरं अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा बाला पद्मनिभेक्षणा संसक्ता बदना स्वाथा उत्तस्तौ भयविह्वला ये तु तत्र विनिर्मुक्ता सार्थात् केचिद् विचक्षता ते ब्रुवन् सहिता सर्वे कस्येदं कर्मणस्फलं नूनं न पूजितोऽस्माभिर्मणिभद्रो महायशा तथा यक्षाधिप श्रीमान् न वै वै श्रवण प्रभु न पूजा विघ्नकर्तॄणाम् अथवा प्रथमं कृता शकुनानां फलं वाथ विपरीतम् इदं ध्रुवं ग्रहान् अविपरीतास्तु किमन्य दिदमागतम्। वहाँ उसने वह महासंहार अपनी आँखों देखा जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे कि यह हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली थी, अथवा हमने पहले जो कुछ शकुन देखे थे उसका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। अपरेत ब्रुवन् ब्रुवन् दीना ज्ञातरभ्य विनाकृता या सावद्य महासार्थे नारी जुन्मत्त दर्शनाम प्रवेष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपम अमानुषम तयेयम् विहिता पूर्वम माया परम दारुणाम। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबी जनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी थी। राक्षसी वा ध्रुवम यक्षे पिशाची वा भयंकरी तस्या सर्वमिदं पापम नात्र कार्या विचारणाम पश्यामो यदिताम पापाम सार्थघ्नम नैक दुःखदाम लोष्टभिः पांशुभिश्चैव तृणैः काष्ठैः च मुष्टिभिः अवश्यमेव हन्यामः सार्थकस्य सार्थस्य किल कृत्यकाम। निश्चय ही वह राक्षसी यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पाप पूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्रायः सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापनी समूचे सार्थ के लिए अवश्य ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से धूल और तिनकों से लकड़ियों और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। दमयन्ते तो तत्श्रुत्वा वाक्यं तेषां सुदारुणं हिताभिता तु संविग्धां प्रादुर्वद्यत्र काननम् आशंकमाना तत्पापम् आत्मानं पर्वदेवयत। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के घटित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहाँ घना जंगल था। वहाँ जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी। अहो ममो परिविधेह संरभो दारुणो महान नानुबध्नाति कुशलम कश्चेदम कर्मण फलम। अहो मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। न जाने यह हमारे किस कर्म का फल है। न स्मराभ्य शुभम किंचित कृतम कस्य चिदन्वपि कर्मणा मनसा वाचा कस्येदम कर्मणा फलम। मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो इसकी याद नहीं आती, फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। नूनम जन्मांतर कृतम पापमापतितम महत अपश्चिमाभिमाम कष्टाम आपदम प्राप्तवत्यहम। निश्चय यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। भर्तृराज्यापहरणम स्वजनाच पराजय भर्तृसवियोगश्च तनयाभ्याम च विच्युति। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से ही पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपने संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूँ। निर्नाथता बने वासो बहुव्याल निसेविते। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। अथा परेद्यो संप्राप्ते हतशिष्टा जनासराम देशात् तस्मान् विनिष्क्रम्य शोचन्ते वैश संकृतम् भ्रातरम पितरम पुत्रम सखायम च नराधिप। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। अशोचत तत्र वै दर्भे किम्नु मे दुष्कृतम कृतम योपि मे निर्जने रण्ये संप्राप्तो यम जनार्णवः सहतो हस्तियूथेन मंदभाग्यान्ममैव तत् प्राप्तव्यं सुचिरं दुःखं नूनमद्यापि वै मया। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना है। ना प्राप्त कालो मृयते श्रुतम वृद्धानुशासनम या नाह मध्यम मृदता हस्योथेन दुखिता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है यह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचल कर मर न सकी। न यदैव कृतम किंचिन नारायणाम विद्यते न च मे बाल भावे पे किंचित पाप कृतम कृतम कर्मणा मनसा वाचा यदितम दुखम आगतम। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ ना हो। मैंने बचपन में भी मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता। मन्ये स्वयंवर कृते लोकपाला समागता प्रत्याख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवता। नूनम तेषां प्रभावेण वियोगं प्राप्तवत्यहम् एवमादीन् दुःखार्ता सा विलप्य वराङ्गरां प्रलापानि तदा तानि दमयन्ति पतिव्रता। मैं समझती हूँ स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किए। हत शेष तदा ब्राह्मणे वेद पारगे आगच्छत राजसार्दूल चंद्रलेखे वशारदे गच्छन्ती साचिराद बाला पुरमासादयन महत सायान्हे चेदिराजस्य सुबाहु सत्यदर्शिनः। निपसेठ तदंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरतकाल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुँची। अथ वस्त्रार्थ संविता प्रवेश पुरोत्तम ताम विफलाम कृशाम दीनाम मुक्त केसी ममार्जिताम। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह विवल दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। उन्मत्ता में उगच्छन्तिं ददृशो पुरवासिनः प्रविशन्तिं तुतां दृष्ट्वा चेदिराजपुरीं तदा अनुजग्मो सत्रबाणां ग्राम्यपुत्रा कुतूहलात् सातै परिवृता गच्छत समीपं राजवेश्मनः। पुरवासियों ने उसे उन्मत्त की भांति जाते देखा। चेद नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। ताम प्रासाद गता पश्चन राजमाता जनेमिताम धात्री मुवाच गच्छेनाम आन ये ममांतिकम। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा जाओ उस युवती को मेरे पास ले आओ। जनेन क्लिश्यते बाला दुखिता शरणार्थिनी तादृग रूपम तपस्या वे विद्योतयति मे गृहम। इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। उन्मत्तवेशा कल्याणी श्रीरिवायतलोचना साजनम वारयित्वातम प्रासादम तलमुत्तमम आरोप्य विस्मिता राजन दमयंतीम पृच्छत एवमप्य सुखाविष्टा बिभर्षि परमं वपुः। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय, उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? भासे विद्युदिवाभ्रेषु संसमेकाशिकस्यवा नहिते मानुषं रूपं भूषणैरपि वर्जितम् असहाया नरेभ्यश्च लोद्विजस्य मरप्रभे। मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो? मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वस्ते ही तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? तत्श्रुत्वा वचनम तस्या भयमी वचनम अब्रवीत। उसकी वह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, मानुष माम विजाने ही भर्तारम समनुव्रताम शैरंधी जाति संपन्नाम भुजिष्याम काम वासिनीम। माता जी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए, मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंधी जाती है, मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वही रहती हूँ। फलम उलासना में काम यत्र सायं प्रतिश्रयाम असंख्य गुणों भरता माम चनित्य मनुव्रत। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण है, उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। भक्ताहम अपितम वीरम छायेवानुगता पथे तस्य दैवा प्रसंगो भून अतिमात्रम सुदेवदे। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्तिभाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए। दूते स निर्जितश्चैव वन मेक उपेयवान तमेक वसनम वीरम उन्मत्तम युवेहलम आश्वासयन्ते भर्तारम हमप्यगमं वनम स कदाचित् वने वीर कस्मिंश्चित् कारणांतरे। और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण के उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। क्षुत्परितस्तु विमानान् तदप्येकं व्यसर्जयत तमेकवसनाल्लग्नम् उन्मत्त वदचेतसम् अनुम्रजन्ति बहुला न स्वपामी निशास्तदा ततो बहुतिथे काले सुप्ता मुत्सृज्य मां क्वचे वासतोर्धं परिच्छिद्य दत्तवान् मां नागवसम् तं मार्गमाणा भर्तारं दह्यमानाधिवानिशम्। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था, वे नग्न उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोगाग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। साहम कमलगर्भाभम अपश्यन्ति हृदि प्रियम न विन्दाम्यमर प्रक्रम प्रियम प्राणेश्वरम प्रभुम। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, वे देवताओं के समान तेजस्वी मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न तो देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा रहे हूँ। तामस्रो परिपूर्णाक्षिं विलपन्तीं तथा बहु राजमाता ब्रविदार्तां भयमीमात स्वरां त्वयं वसस्व मयि कल्याणी प्रीतिर्मे परमा त्वयि मृगेष्यन्ति ते भद्रे भर्तारं पुरुषा मम। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे। अपिवा स्वयं आगच्छेन परिधावग्ने तत्ततः एहैव बस्ति भद्रे भर्तारम् उपलप्स्यते। अथवा यह भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमातुर्वच श्रुत्वा दमयंती वचो ब्रवीन् समेनोत्सहेवस्तुं त्वयि वीर प्रजायिनी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। उच्छिष्टम नैव भुंजेयाम न कुर्याम पाद धावनम न चाहम पुरुषानन्यान प्रभासेयम कथंचन। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। प्रार्थये द यदि माम कश्चित् दण्ड्यस्ते सत्पुमान भवेन् वध्यस्य ते स कृण्वन्त इति मे व्रतमाहितम्। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राण दंड भी दें, यही मेरा निश्चित व्रत है। भर्तुरन्वेषणार्थं तो विपश्येयं ब्राह्मणानहं यद्येव मिहवस्यापि त्वत्सकाशेन संशयः। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ, यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूँगी, इसमें संशय नहीं है। अतोन्यथान मे वासो वर्तते हृदय क्वचिन् ताम प्रहिष्टेत मनसा राजमातेदम् अब्रवीन्। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्न चित्त होकर उससे बोली, सर्वमेतत् करिष्यामि दृष्ट्या ते व्रतमिदृशम् एवम् उक्त्वा ततो भयमिं राजमाता विशाम्पते वाचेदं दुहितरं सुनन्तां नाम भारत सैरन्ध्रिम् अभिजानिध्व जानिस्व सुनन्दे देवरूपिणी। बेटी, मैं यह सब करूंगी, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंद्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। वैसा तुल्यतां प्राप्ता सखी तो भवत्प्रियम् एतया सह मोदस्व निरुद्विग्न मनासरा। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे, तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। ततः परम संधिष्टा सुनंदा गृहसामागमत दमयंतीमुपादाय सखी परिवारिता। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। स तत्र पूज्यमाना वै दमयंती व्यनंदत सर्वकामैर्निरुद्वेगावसत तदा। सुनंदा दमयंती के इच्छानुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहाँ उद्वेग रहित हो रहने लगी। इति श्री महाभारते वन परमणि नरोपाख्यान परमणि दमयंती चेतिराज गृहवासे पंचषष्टीतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती का चेतिराज के भवन में निवास विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ।